Aštuntasis Dievo įsakymas. Nekalbėk netiesos. Aštuntojo Dievo įsakymo turinys. Aštuntasis Dievo įsakymas pirmiausia uždraudžia bet kokį melą, o paskui visą tai, kuo galima pakenkti artimo garbei ar geram vardui. Jis liepia kalbėti tiesą ir tinkamai rūpintis artimo bei savo garbe ir geru vardu. Apie nuodėmės tiesai. Pirma, nuodėmės tiesai. Tiesai nusidedama melu, veidmainystę ir paslapčių išdavimu. Kai meluojama ar veidmainiaujama, nusikalstama tiesai tuo, kad ji nepasakoma ten, kurioje reikia pasakyti, o kai išduodama paslaptis, tuo, kad ji pasakoma ten, kur jos nereikia pasakyti. Antra, melas. Melas yra sąmoningas netiesos sakymas. Sakoma, sąmoningas netiesos sakymas vadinasi tikrai žinant, jog tai netiesa. Jeigu nežinoma, kad tai, ką kalbama, yra netiesa, bet manoma, jog tai tiesa, yra ne melas, o klaida. Trečia, jo rūšys. Melas yra trejopas. A. Žalingas melas, tai toks melas, kuriuo norima padaryti dažniausiai padaroma artimui ką bloga. Pavyzdžiui, neteisingai liudijama prieš jį teisme, jis apšmeižiamas ir taip toliau. B. Naudingas melas, jei jis yra tada, kai juo siekima ko nors gero sau ar artimui, pavyzdžiui, išsipainioti iš kokio keblumo, neteisingų liudijimų padėti teisiamam artimui ir panašiai. C. Juokavimo melas, jis yra tada, kai pasakojami nebūti dalykai tam, kad klausytojai turėtų iš to malonumo. Toks pasakojimas yra tikras melas tik tuo met, kai norima kitus suklaidinti ir jie tikrai suklaidinami. Ketvirta, jo nedorumas. Kiekvienas melas yra nuodėmė, nesvarbu, kokiu tikslu būtų meluojama ar kokios būtų to pasekmės, kadangi jis prieštarauja A. Dievo tiesa kalbystei, kuri turi būti mums pavyzdys, B. tikslui, kuriam Dievas davė mums kalbos dovaną, C. žmonių tarpusavio santykiams. Todėl šventajame rašte jis nekartą pasmerktas. Pavyzdžiui, išminties knygoje pasakyta, burna, kuri meluoja, žudo sielą. Patarlių knygoje meluojančios lūpos yra pasibjaurėjimas viešpačiui. Nemeluokite vienas kitam, įspėja apaštalas ir taip toliau. Bet ne kiekvienas melas yra sunki nuodėmė. Juokavimo melas beveik visada būna tik maža kaltė. Naudingas melas labai dažnai nedidelį nuodėmį. Žalingo melo nedorumas priklauso nuo to, kokia padaroma artimui skriauda. Jei didelį, sunki nuodėmė, jei ne tik maža. Ir juo labiau meluojant nuskriaudžiama artima, tuo melas būna didesnį nuodėmį. Teisme tiek naudingas, tiek žalingas melas yra beveik visada pripažįstamas kaip sunki kaltė, juo labiau jei meluojama po priesaikos. Tada įvykdomas baisus neteisingos arba kreivos priesaikos nusikaltimas. Penkta, tiesos nepasakymas. Nors niekada nėra leista meluoti, tačiau taip pat neprivaloma ir kiekvienam pasakyti visą mums žinomą tiesą. Todėl kartais ją galime nuslėpti, pavartodami neaiškius žodžius ar posakius. Kad taip galėtume elgtis, reikia. A. Kad klausiantysis neturėtų teisės reikalauti, kad jam atvirai pasakytume visą tiesą. B. Kad turėtume neabejotiną teisę nepasakyti tiesos. C. Kad klausiantysis nepatirtų dėl to nuostolių. Tokiu atveju reikia anaip tol nekokius nebūtus dalykus pasakoti klausiančiajam, bet tik pareikšti nežinau, nenumanau, negaliu pasakyti ir panašiai. Šešta. Veidmainystė. Veidmainystė yra tada, kai dedamasi geresniu ir ypač pamaldesniu, negu iš tikrųjų esama. Ir norima tuo laimėti kitų pagyrimą. Veidmainystė dažniausiai būna sunki nuodėmė, nes A. Jie labai bjaurisi Dievas, juk Dievas aiškiausiai žino slapčiausias žmogaus sielos gelmes ir tikrą kiekvieno vertę. tad jam itin šlykštus yra tie, kurie būdami širdyse nedori, neatgailauja už tai, bet apsimeta esą dori, neprivalantys atgailauti ir net verti pagyrimo. Neveltui viešpats Jėzus yra pasakęs, vargas jums, rašto žinovai ir fariziejai, veidmainiai, nes jūs panašus į pabaltintus kapus, kurie iš lauko pusės rodosi žmonėms labai gražūs, o viduje pilni mirusiųjų kaulų ir visokių puvėsių. Taip ir jūs iš viršaus tiesa rodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Ji labai kenkia pačiam žmogui, kadangi niekais paverčia geriausius jo darbus. Tokie darbai neturi jokios reikšmės amžinajam gyvenimui, kaip yra aiškiai pasakęs viešpats Jėzus. Žiūrėkite, kad savo teisybės nedarytumėte žmonių akivaizdoje, idant jų būtumėte matomi. Kitaip jūs neturėsite užmokesčio pas savo tėvą, kuris yra danguje. B. užkerta jam kelią į atgailą. Juk dėl ko atgailaus veidmainis, jei jis nenori turėti reikiamo nuolankumo ir nuoširdumo. Todėl, kaip matome iš evangelijų, net įtikinamiausi viešpaties Jėzaus žodžiai, didžiausi stebuklai ir aiškiausi perspėjimai neįstengia paveikti veidmainystėje surambėjusių rašto žinovų ir fariziejų. 7. Paslapties sąvoka ir rūšys. Paslaptis yra dalykas, kurio negalima išpasakyti kitiems. Be sakramentinės išpažinties skiriama trejopa paslaptis – natūralioji, pažadėtoji ir pavestoji. Natūralioji yra ta, kuri kyla iš pačios dalyko esmės ir kurią, kad ir be jokios sutarties, privaloma išlaikyti. Pavyzdžiui, kas žino, kur artimas yra paslėpęs savo brangenybės, tas nors jo ir neprašytas, savaime privalo niekam to nepasakoti. Pažadėtoji paslaptis yra tada, kai sužinoto dalyko pasižadama niekam nepasakoti. Pavestoji arba griežtoji paslaptis būna tada, kai dalykas sužinomas tik iš anksto pažadėjus laikyti jį paslaptyje. Pavestoji paslaptis yra dvejopo pobūdžio – asmeninio ir visuomeninio. Asmeninio pobūdžio, kai žmogus žmogui ką pasakoja, pirma išsireikalavęs iš jo pasižadėjimą apie tai tylėti, visuomeninio, kaip pavedama kam visuomeninės pareigas, kaip antai gydytojo, advokato, kario, susijusia su būtinybe, kai kuriuos dalykus išlaikyti paslaptyje. 8. Paslapties išdavimas. Be atitinkamai svarbiaus priežasties išduoti bet kurios rūšies paslaptį yra nuodėmė. Jos didumas priklauso nuo to, kiek svarbi yra paslaptis ir kiek dėl jos išdavimo tenka patirti artimui nemalonumų ar žalos. Už padarytą žalą privaloma atsilyginti. Išduodant natūraliąją paslaptį dažniausiai sunkiai nusikalstama meiliai artimui ir neretai teisingumui. Tai gali būti pateisinta tik dėl labai svarbios priežasties. Pažadėtosios paslapties išdavimas labai dažnai būna tik maža nuodėmė, nes čia savaime nusikalstama tik ištikimybei, nebent kas būtų pasiskyręs savo ir teisingumo pareigą. Išduodant pavestąją paslaptį nusikalstama teisingumui ir jei tik jos dalykas svarbus, o jis toks dažniausiai yra, nuodėmė neabejotinai yra sunki, išduodant visuomeninio pobūdžio paslaptį be abejo nusikalstama daugiau negu neišlaikant asmeninio pobūdžio paslapties, atleisti nuo pareigos laikyti pavestąją paslaptį gali būti atleisti nuo pareigos laikyti pavestąją paslaptį atleisti nuo pareigos laikyti pavestąją paslaptį gali vien būtinybė Atleisti nuo pareigos laikyti pavestąją paslaptį gali vien būtinybė apsaugoti nuo didelio blogio visuomenę, paslaptį patikėjusi asmenį ir save. Bet jei kas yra pažadėjęs, ypač prisiekęs laikyti visuomeninio pobūdžio paslaptį, nors tai ir keltų pavojų gyvybei, tas neturi teisės jos išduoti, nes ir norėdamas išgelbėti, net ir norėdamas išgelbėti savo gyvybę. 9. Svetimų laiškų skaitimas. Be svarbios priežasties skaityti svetimus laiškus apskritai yra sunki nuodėmė. Sakoma apskritai, nes jei laiške nėra nieko paslaptingo ar svarbaus, jo skaitimas sukelia mažą kaltę. Svarbi priežastis yra reikalas apsaugoti nuo didelio blogio šalį visuomenę save patį. Todėl, pavyzdžiui, šalies vyriausybė turi teisę patikrinti laiškus, jei yra rimtas pagrindas įtarti, kad juose gali būti kas nors kenksminga šaliai ar visuomeniai. Tėvai gali skaityti jų valdžioje esančių vaikų laiškus. Kiekvienas asmuo turi teisę skaityti svetimus laiškus, jei yra tikrai rimta priežastis manyti, kad juose yra kažkas labai žalinga jam pačiam, kitiems žmonėms, visuomeniai ar šaliai. Vyras į žmonos laiškus ir žmona į vyro turi nedaugiau teisių kaip į svetimus.